Ej, yo, yo, yo, yo. Na głowie bandana, technika dobrze znana, gorąca jak Bahama i jak port Yokohama. Wielka i ostra jak miecz Konana, niezapomniana, niepokonana, niezaprzedana i dojebana. Słabych MC zwali na kolana, mocna jak kamas, nie dla siana. Z szybkością kajmana, jak diament szlifowana. Buja jak hamak, gumbalski almana. Siana i zbierana, tak jak marihuana. Z Grunwaldem związana, jak z Noriegą Panama. Nieprzewidywalna, niczym zabawki Batmana. Niepowtarzalna, jak mandala usypana. I znana, jak Sweet Home Alabama. Mówi góral do kuzynów, jak materna domana. Moja tatka rymowana, jak scyzoryk poskładana. Jak Rosenthala porcelana, renomowana. Jak w popolu siemana, jak magiar la szamana. Straszy jak biała dama, w noc świętego Jana. Niech rymów gama, bombowy zamach, jak dżihad i Hamas. Nie do zagojenia rana, głęboka szama. Oficjalna, nierejestrowana. Tak, na gieru urodzona, wśród białasów wychowana. Od graczy dla graczy, wśród swoich skumana. Prawda dla prawdy, jak raport Pelikana. Publika już zaalarmowana, konkurencja znokautowana. Grunwaldzka technika, technika chropowata. Taktyka frontalna, góral grup kila. Chropowata technika, grunwaldzkiego buntownika. Technika, jak zawsze znakomita. Technika chropowata, taktyka frontalna, teraz góral grup kila. Chropowata technika, grunwaldzkiego buntownika. Jak zawsze znakomita. Odpadamy nami. Rym dla kumatki, tak jak to Maja Tege. Spasiony jak Mercedes, piękny jak Ganymedes. Jak BMW 7, GRU to nie Eden. To mój teren, znów 2001. Rap luksus jak Lexus, odległy jak Nexus. Tysiące projektów, wiem, że jest korekt już na tej psychice. Zostawi pierdoloną bliznę, poznańską schizmę, co poraża realizmę. Jak tajfun, co wypierdala statki na mieliznę. Wsadzę wam w pizdę, wasz cały rap biznes. Rozpierdalam jak Jordan w końcówce trójką. Mów mi cudo twórco, jak bermudzki trójkąt. Nadążasz synu, samych rymów, popisem. Jak pusz z duka kisem, jestem lwem milisem. Lepiej zażyjmy lisę, lepiej wykup polisę. Grunwaldzkim Maurysem, walącym kanabisem. Groźny jak wiking, pomieszam wam szyki. Wybryki mej techniki, jak stąd do Waikiki. Mam wyniki polemiki, poetyki, życia, polityki. Prosty rap bez metryki, dla publiki. Rozbójniki z kliki za mną, grunwaldzka tyraliera. Ekipa bez lidera, jak Wally, jak ta szczera. Zaraźliwa jak cholera, gdzieś Sierra Leone. Gieru moim domem, żegnam się z mikrofonem. Technika chropowata, taktyka frontalna. Góral grup kila. Chropowata technika, górskiego buntownika. Technika, jak zawsze znakomita. Technika chropowata, taktyka frontalna. Teraz góral grup kila. Chropowata technika, górskiego buntownika. Jak zawsze znakomita. Odpada dynamit. To była pauza, za ten tekst na bank dadzą mi honoris causa. Albo Nobla, dobra, złotego lwa, złotą palmę, skan Oscara, dla górala Escobara. 5 na 5 mikrofonów, pochwały w recenzji. Przykra niespodzianka, nie będę się wdzięczył. Bo w piździe mam wasze kryteria ocen i kładę lachę na sterty jebanych wypocin. To nie Jarocin, to nie niedzielna szkółka. Prawdziwość dla gry o ulicy i o kumpla. O faktach i procesach, które dzieją się na co dzień na dzielnicy, po których chodzę, sam to ocen. Nie dla frajerów, zamkniętych w redakcjach, psychicznie ociemniałych w ukierunkowanych frakcjach. Piździelców gówno piszą, gówno wiedzą. Za biurkiem siedzą, myślą, że hip-hop śledzą. Nie dla krytyków i dla ich nawyków. To dla wolnomyślicieli, królów, buntowników, ulicznych polityków, rasy młodych bogów z podbloku biznesmenów, pozostających w cieniu. To dla nich, to oni, to dla nich. Technika chropowata, taktyka frontalna. Góral grup kila. Chropowata technika, grunwaldzkiego buntownika. Technika, jak zawsze znakomita. Technika chropowata, taktyka frontalna. Teraz góral grup kila. Chropowata technika, grunwaldzkiego buntownika. Jak zawsze znakomita. Odpada dynamit, odpada dynamit. Dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Powinienem wam gały wydłubać i w to miejsce wstawić wasze wyrżnięte jaja. Wy wszyscy jesteście pojebani!